Ellerini tutmadın mı? Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim, sen yalansın. Hayatın yalan, hayatın yalan. Sağda solda duyuyorum, onu terk ettim demişsin. Zaten onu hiç sevmedim, dalgamı geçtim demişsin. Seni tanıdığım güne bin bir lahnet ediyorum. Senin gibi bir zalimi nasıl sevdim bilmiyorum. Her şeyi bıraktım sana, bu şehri terk ediyorum. Ellerini tutmadım mı, gözlerine bakmadım. Defalarca sarılara sabaha dek yatmadık mı? Bu da mı yalan, bu da mı yalan, hayatın yalan? Sahillerde koşmadık mı, el ele dolaşmadık mı? Bizi ayırmasın diye Allah'a yalvarmadık mı? Bu da mı yalan, bu da mı yalan, hayatın yalan? Bu da mı yalan, bu da mı yalan, her şeyin yalan? Çünkü sen yalansın. Sağda solda duyuyorum, onu terk ettim demişsin. Zaten onu hiç sevmedim, dalgamı geçtim demişsin. Seni tanıdığım güne bin bir lahnet ediyorum. Senin gibi bir zalimi nasıl sevdim bilmiyorum. Her şeyi bıraktım sana, bu şehri terk ediyorum. Ellerini tutmadım mı, gözlerine bakmadım. Defalarca sarılara sabaha dek yatmadık mı? Bu da mı yalan, bu da mı yalan, hayatın yalan? Sahillerde koşmadık mı, el ele dolaşmadık mı? Bizi ayırmasın diye Allah'a yalvarmadık mı? Bu da mı yalan, bu da mı yalan, hayatın yalan? Bu da mı yalan, bu da mı yalan, her şeyin yalan? Ellerini tutmadım mı, gözlerine bakmadım. Defalarca sarılara sabaha dek yatmadık mı? Bu da mı yalan, bu da mı yalan, hayatın yalan?